Stuck it. Oh, nana. Moko. Beautiful chata. Samuadi ndani. Kundi kunasae. Chutara wa kingoni. Alivyo nikamatae. Utani utani. Ganzi menipatae. Wanae hata siamini. Shepu matata ya miarade. Sina ujanja mini boya wake. Mapenzi tanga nikamroge. Kufa kupona kwenye penzi lake. Kama mwizi ya niburuze. Hata kifu niko radhi kwake. Nimempenda nitafanya ye. Mama wakambo kija kazi wake. Kolo. Umeniweza kabisa. Kolo. Make me kolo. Kolo. Umeniweza kabisa. Umeniweza kabisa. Kolo. Make me kolo. Kolo. Umeniweza kabisa. Sicho moi, unitoi. Kanipa penzi lilo pitiliza. Siko moi, sipo moi. Ivi ni kwele hongu vuza giza. Toto magerita. Meshika nyuzi kwenye gita. Mwendo wakinyonga senyorita. Ichezo kama yote yani zigzag. Aje toka mbali kilomita. Kezi mgongo ni namba tisa. Kosha na mikogo wakipita. Kupote na tamani kumu ita ita eh. Shabu batata ya miarade. Sina ujanja mini boya wake. Wapenzi tanga ni kamroge. Kufa kupona kwenye penzi lake. Kama mwizi ya niburuze. Hata kifu niko radhi kwake. Mpenda nitafanya ye. Mama wakambo kija kazi wake. Kolo. Umeniweza kabisa. Kolo. Make me kolo. Kolo. Umeniweza kabisa.